ayoko na. Pagod na ako. Lagi na lang ganito, paulit-ulit na lang. Ayoko na, gusto ko nang sumaya. Hayaan mo na ako, please. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sa natitirang segundong kaya mahal.